was er iets wat je niet leuk vond of zo? Nee, niet echt. Oh. Maar we spelen een heel eng spel waar... Oh nee. Waar er monsters en vampieren en vleermuizen uit de muur vliegen. Wat? Dus kijk je kan maar beter even verder gaan. Ja, kijk je wel een beetje uit. Ja, we hebben gelukkig... Je weet het nooit, hè, zo'n niks op een hek. Ja, we hebben gelukkig krachten. Oh. Kijk, je hebt gewoon krachten. Kijk. En ik, weet je, zal ik je een geheimpje verklappen? Ik heb ook geheime krachten. Ik heb een keer per ongeluk mijn blueskrachten gebruikt. Die gebruik ik voor mensen die vampieren spelen. Maar per ongeluk had iemand opeens een bloedneus. Met een vampier in de buurt is dat een beetje linkerzoek natuurlijk. Nee. Verdomme zeg, hé. Ik was maar gewoon... Hij is wel goed gekomen, toch, denk ik? Ja. Ja. Hij zat recht naast me. Oh. Oké, ik ga even terug naar de trampoline. Ja, jij moet spelen. Hup, spelen jij.